Como nun soño fun seguindo un reflexo, procurando do outro lado calmar o meu desacogo. Nun barco de papel baixo a lúa de cartón, ca mirada atenta tras o meu destino. A Radio Pardiñas en directo dende a Casa das Artes de Vitirí. E hoxe, xoves 1 de agosto, véspera de que comencen os cantos de taberna que dan paso á feira festa da música da arte de Guitiriz, comenzamos a programación en directo cun programa que me fai moita ilusión, porque é un programa na que as rapaces e rapazas de aquí de Palga en Guitiriz nos ensinan como facer radio. É algo máxico, a radio como ferramenta, ferramenta social, de unión, de compartillar, de aprender. Estábamos escoitando xa un programiña de fondo grabado nesta Radio Parga e contamos hoxe connosco aquí no noso estudio con Rubén, director da escola e creo que tamén un pouco guía deste bonito proxecto cos nenos e nenas da escola de Parga. Benvido, Rubén. Buenos días, gracias, Óscar. Agora volvemos a escoitar algúns dos nosos compañeiros e compañeiras que nos traen contos que recolleron entre os seus familiares. Adiante! E Rubén, se te parece, podemos escoitar un par de contos e despois comenzar ca entrevista. Muy bien. Vos contar un conto que me contou a miña bisaboa Carmen. Isto era un mozo e máis un compañeiro que foron unha festa a San Xuxo, unha aldea cerca de Vilalba. E as festas acababan moi tarde, xa quería xa ser máis ben o amencer. Saindo da festa, viron o que eles dicen que foi un lobo. Entonces, pasando ao pé dunhos valados, escondeuse. E eles tiñan que atravesar por unha carballeira. Entón, que pensaron? Dixeron, sabes que? Vámonos subir a un árbol e cando amenza, baixamos, a ver se mentres o lobo se aburre e se vai. Subironse a un árbol e a un carballo, e de cando en cando vían que se movía algo cerca. Pois ise ainda está aí. Foron esperando, o amencer veu enseguida, porque as festas acabáronse moi tarde. E cando se baixaron, resulta que o que se movía non era un lobo, que era unha xesta. Ola, son Lía e hoxe vou vos contar un conto que me contou meu avó Tino e así foi como yo contou súa nai. Había unha vez unha velliña que iba a recoller erviñas ao monte pa súa casiña. Entonces, un pouco lonxe, veu un lobo. O lobo veu na ela e a velliña empezou a correr porque lle tiña medo ao lobo. Ao lado dunha ladeira, a velliña atopou unha cabaza que tiña un burato perfecto pa meter a cabeza. Entonces, por aí meteu a cabeza. E claro, co peso da velliña, a cabaza non iba a quedar quieta. Entes foi rodando por ladeira abaixo. E veu na o lobo foi onda ela e díxolle: "Viche por aquí pasar algunha velliña?" E a cabaciña contestoulle: "Eu non vin velliña nin vellón. Roda, roda, cabaciña, roda, roda, cabazón." Ola, eu son Claudio e vou vos contar un conto que me contou miña bisabuela Había unha vez un home que tiña unha muller moi guapa. E o home era cego de todo. Entonces os veciños decidiron que un deles tiña que ir dormir ca muller. E quen fora dormir ca muller ganaba moitos cartos. Entonces un dos veciños dixo: "Bueno, pois vou eu." E devisteuse de bella como estuvera embarazada. E foi tocar a porta: "Se me dades unha limosniña, Xan, que se lle damos unha limosna, pois dalla, muller, dalla. E se me podo quedar a dormir, porque estou moi ben, pero xa teño algo de embarazo. Xan, que se pode quedar a dormir, porque se quede, muller, que se quede." E entonces despois dixeron: "Como lle vamos poñer ao neno ou a nena? Se é home Víctor Manuel, se é muller María Isabel." E entonces a señora dese cuenta dormindo que era un home, dixolle: "Xan, que home, Xan, se home Víctor Manuel, se muller María Isabel. Xan, que home, Xan, se home Víctor Manuel, se muller María Isabel." Que lindo, estamos escoitando un destes programas, Contame un conto, creo que, non? Sí, así é. Dos varios que realizaches durante esta travesía radiofónica na Escola de Parga. Si te parece, Rubén, podemos comenzar polo comenzo. Como se vos ocurre, cal foi a iniciativa e como chegaches a montar Radio Parga na Escola Pública desta parroquia de Guitiriz? Pois eu foi un programa que sempre me chamou moito a atención en canto, bueno, empecé a coñecer incluso antes de ter aprobado as oposicións, pois que tens que estudar, pois para o momento de examinarte tens que estudar pois todos os programas, todas as cousas que ofrece a consellería a nivel escolar, e foi un programa que sempre me chamou moito a atención. Chámase Radio na Biblio, e como digo, pois é algo que oferta a consellería, pois relacionado, como ben di o nome, pois cas bibliotecas escolares. Entón, sempre me pareceu pois algo con moito potencial para traballar moitas cousas nos nenos. O máis obvio pois é esa parte oral de poñerse diante dun micro e tomar máis en serio e autoanalizarte máis como te expresas e demais, esa é a parte máis obvia, pero traballanse moitas máis cousas, non? Entón, sempre foi eso, un programa que eu pensaba que era moi útil na escola, e cando cheguei a Parga, pois foi o ano pasado, pois foi unha cousa que propuxen aos compañeiros e compañeiras e á dirección, e nada, pois solicitamos, faise, elaborase un proxecto onde ti justificas pois por que queres ter unha radio escolar. Bueno, o proxecto foi aprobado, danche unha financiación, entonces pois ti encárgaste de comprar todos os mecanismos que se precisan, como os que tes aquí ti, Óscar, a mesa de mezclas, os micros, bueno, habilitar un pouquiño o espazo, e a partir de aí, pois máis ou menos isto sería xa decembro ou xaneiro do curso pasado, non deste que rematou, non do anterior, e a partir de aí pois empezamos a funcionar, recibimos formación que nos ensinaron un pouco pois a traballar cos programas que se traballa en radio, e a partir de aí pois fomos traballando, pois facendo programas de distinto tipo, e bueno, pois contoche un pouco máis, pero bueno, en principio ese sería como foi o inicio. Nos hai que dicir que este ano, cando viñemos a preparar aquí a radio, Alfonso pasoume a revista en PDF antes de estar editada, e vin no espacio de Radio Pardiñas, e abaixo noso digo espacio de Radio Parga, e digo, Alfonso, isto que? Que temos outra radio aquí? E non... Me dixo, sí, é unha radio que fan na escola, me comentou un poquinho e xa me pasou o teu contacto para nós de Radio Pardiñas. Aparte, algúns destas nenas que están na Escola da Parga viñeron o ano pasado aquí ao campamento, e o campamento Concilia, e pasaron pola radio, e a verdad que foi, creo que, o directo máis bonito que fixemos en toda a semana de Radio Pardiñas. Ainda acabamos tocando unha foliada, que un era jaiteiro, outro era percusionista, e ainda montamos así un final. Porque ti, como, digamos, persoa adulta, todos seguimos sendo nenas, por suposto, como persoa adulta, que crees que aporta este tipo de proxectos radiofónicos ás crianzas, a nivel de expresión, a nivel, bueno, cal é a túa... Por que decidiches como a radio como ferramenta pedagóxica? Bueno, é o que che diga, a parte máis obvia pois é darlle ese espacio á oralidade para que eles o tomen máis en serio, non? Por exemplo, eu se estou falando contigo, pois como estábamos falando agora antes de emitir en directo, pois digamos que expresámonos pois, como podemos, é o mellor que sabemos, non? Pero non tes tanto esa sensación ou esa autocorrección, esa maneira de decir poño mediante dun micro e atendo a como podo expresarme ben, a non repetirme continuamente. Entón iso noto moito nos nenos, non? E nas nenas que chegan á radio e observan, autoobsérvanse moito máis sobre como se están expresando. Entón notas que o fan máis fluido. Bueno, nesa parte, iso, como digo, é a parte máis obvia, bueno, está claro que melloran moito niso, non? Depois hai outra parte que é máis social, o que xusto mencionabas ao principio, a radio como ferramenta social, que é unha cousa que xa incluso escapa incluso un chisquiño do que son só os nenos, senón que vai máis aló, non? Por exemplo, este ano pois tivemos unha experiencia que impulsou a AMPA de traer a Susana Pedreira á nosa radio un sábado. Entonces, xa é a radio como outra cousa, non? Como unha ferramenta social e comunitaria, pois para que a xente, un recurso máis, para que a xente poda xuntarse no noso entorno rural, e poidamos, pois eso, ver a alguén ou escoitar a alguén como Susana Pedreira, que é pois coñecida a nivel nacional, polo menos para as persoas que escoitan a radio, Entón, iso xa é outra dimensión que é, na miña opinión, moito máis poderosa, en a que me gustaría traballar, explorar máis, non? Poder traer xente, non me importa, pois, incluso, pois, que sexa fora do horario lectivo, que para iso é, non? É un recurso comunitario, como digo, bueno, é vir ali, que estean os nenos tamén, que foron os que lle fixeron a entrevista, vale? Entonces que sexa unha ferramenta máis participativa, incluso que escape en sí do que é o traballo académico no horario lectivo. Pois moi ben, temos tamén esa conversa con Susana Pedreira aquí, que podemos poñela para despedir o programa, casi para que despidades vos o programa na vosa radio. E se te parece, teño preparado aquí un audio que pon Xuntas para cambiar o mundo. Se o queres presentar, en que consiste, os coitámolo e seguimos con esta linda conversa. Sí. Sí, este foi un programa que fixemos este ano tamén, nenas de quinto e sexto, nenas que teñen, bueno, non sei se sabes que pódese elixir, non, entre da religión católica ou ter unha alternativa á religión, neste caso eran nenas que teñen a alternativa, que este ano se chama Proxecto Competencial, son Aroa, outra que se chama Aroa tamén, e Antía, non? Entonces o que traballamos aquí foi que se documentaron un pouco sobre distintas problemáticas que afectan ao noso mundo hoxendía. Creo recordar que unha fala pois da extinción dos animais, a outra fala, por exemplo, creo que da contaminación. Bueno, cada unha especializouse, digamos, nun tema. Entonces, documentáronse sobre situacións que sucedían e non, bueno, non quixemos quedarnos só aí, senón que buscamos posibles opcións dende a perspectiva de nenas, que son elas, posibles opcións e ferramentas para cambiar esas situacións problemáticas, non? Entón aí dan, pois, bueno, algunhas alternativas a como solucionar iso, algunha, como digo, pois, é un pouco dende a mirada de nenas, pero, bueno, é o que decías ti antes, non? Nós tamén aínda somos nenos e moitas veces as solucións dos nenos son as máis simples, pero as máis eficaces. E as máis prácticas. Sí. Pois aí vamos con este audio de Xuntas para cambiar o mundo. Ola, boas tardes. Estamos aquí de novo en Radio Parga. Somos Aroa de sexto, Aroa de quinto e Antía, alumnas de proxecto competencial de quinto e sexto. Hoxe é un día moi especial, xa que estamos no primeiro programa de Radio Parga, neste curso 2023-2024. Así pois, damos vos a benvida ao programa Xuntas para cambiar o mundo. E hoxe inauguramos, dentro do programa, a sección Solucións Inxeñosas para Problemas Difíciles, onde abordaremos algunhas situacións negativas do mundo que nos rodea, para propoñer solucións dende a nosa mirada de nenas. Eu descubrín información sobre o bullying. Sobre isto, atopei unha nova que trataba sobre unha adolescente chamada Carla, que lle mandou unha notiña á súa amiga, na cal lle decía que a estaban ameazando. Ante este problema, propoño a seguinte solución. Facer un lugar que, cando abres a porta, venche unha idea de como se sentiría se che fixeran bullying. É de cor branco, con varias palabras que lle dixaches a outra persoa. E, por último, unhas pantallas onde sea ao revés e che fagan a ti bullying. E te des conta que eso está mal. Eu investiguei sobre os animais en perigo de extinción. Acerca disto, encontrei unha nova que trata sobre o último rinoceronte branco do norte. Isto sucedeu en Kenia. Sudán, que o seu apodo, morreu pola idade. Joseph Wachira, un dos seus cuidadores, veu-no morrer cos seus propios ollos. Actualmente, esta especie só existe en pequenos fragmentos de Brasil e Argentina. Ante este problema, ideei un lugar burbulla. Neste lugar, algúns animais de especies parecidas estarán xuntos. Terán moito espacio, xa que ao estar xuntos acabanse aburrindo e agobiándose. Terían tamén plantas do seu hábitat e moita comida. non habría humanos, solamente para construir máis espazo natural. Encantaríame estar relaxada nese hábitat como un animal e ter amigos cos que xogar. Eu investiguei e descubrín que un adolescente talou un árbol moi famoso que apareceu na película de Robin Hood. Era un arce sicomoro que medrou uns 300 anos. Como consecuencia, foi arrestado. Unha solución para rematar un pouco coa tara dos árbores é facer unha casiña con cama, cociña e cousas para entretenerse encima das árbores e así non poder talalo. Sería un lugar con cuadros e moitos xogos de mesa, libros e unha estantería. Neste lugar, imagíname nun columpio para columpiarme e despois volver a subir. E ata aquí o noso primeiro programa do curso 2023 e 2024. Esperamos que vos gustase. Ata a próxima! Xuntas para cambiar o mundo. Canta sensibilidade, canto cariño nestes audios que nos estades regalando. Vamos, que pasada, non? Supoño que ti como mestre e persoa, cando gravas isto, tens que estar emocionado a niveles, non sei, que é moi gratificante facer radio cas pequenas, non? Sí, encántame facelo, por iso que che digo, porque notas que o toma moi en serio, xusto que me estabas dicindo agora, pois que notabas que cando viñan pois, os nenos que nenas que son de Parga, pois que se lles notaba así outra soltura. Está moi ben o momento de gravalo, pero quizás me gusta máis o momento de escoitalo. De montar, porque, sí, de porque incluso esa voz así de nenas e nenos pequenos aí na radio, non sei, mola. Claro que mola. E como é un pouquiño, supoño que hai nenas máis botadas pa diante a hora de se facer de locutora, xente que lle costa máis, e o tema técnico, gestionarlo de todos os mestres, ou tamén incidides un pouco en meterle un pouquiño do mundo técnico e de cables e de faders ás crianzas? Sí, esa é unha parte que temos claramente por explorar, porque ata agora pois sí que estámolo facendo máis os mestres, pero está claro que é unha parte que quero poñela tamén nas mans do alumnado, porque iso, non todos nos gusta fazer as mesmas cousas, non está ben que probemos a todos a fazer de todo, non, pero bueno, hai xente que se desenvolve mellor pois diante do micro, hai xente que lle encanta esa parte técnica, incluso hai as veces alumnado pois que o mellor non ten un brillo especial pois no ámbito académico ou en algunhas partes do que é o día a día na aula, como pode ser pois a memorización ou que sexa, non, pero si o mellor pois é moi manual, é moi hábil pois con este tipo de ferramentas. É claro que se lle debe dar a oportunidade de probalo e de experimentalo. Quen sabe se no futuro pois vai ser despois un técnico de son ou que sexa, non? Necesitamos técnicos de son en Radio Pardiña. Pois nada, aí temos a canteira. Hai canteira. E si, agora falando, mentre escutábamos estes contiños, estes audios, pois claro, o ano pasado aquí, cando fixemos o programa do campamento Concilia Arte, chamábase, había xa dúas persoas mínimo que xa dixeran que facían radio no cole. Eu acordeime ahora, lembreime ahora falando deste, e a verdad que tiñan unha soltura que sí que se notaba que se comían o micro, vamos. E como é traballar igual con ese outro rapaz ou rapaza que lle costa un pouquiño máis enfrentarse ao micro? É dicir, vas vendo avances, a forma de... Porque hai xente, as rapazas estas que estábamos escoitando chegaron aquí no pasado e comían os micros. Eu pensando, bueno, vamos a ver como facemos pedagoxía para que pouco a pouco, non, sabían tanto ou moito máis que nós. Pero como esa parte da xente que igual ten unha expresión ou unha timidez simplemente, como foi o proceso neste ano e medio que levades, curso medio, pois de avanzar desta xente igual un poquinho máis tímida ou introvertida? Ben, pois como igual que calquera outra cousa que lles poda custar na aula, non? Con paciencia, con cariño e un pouco con exposición tamén. É dicir, se lle tes medo a unha cousa, ao mellor pois non te debes enfrontar a ela pois así de repente, sí, pois nun ámbito moi profesional ou con un entrevistador pois máis profesional, como sería vir aquí contigo nun contexto que non coñecen, pero bueno, no noso contexto coñecido, no cole, pois ao mellor a primeira vez cunha participación menor, irlles, bueno, irlles ensinando iso, que se vayan enfrontando a esas situacións. É claro que se mellora, porque a primeira vez, recordo a primeira vez, pois que se poñían na radio e se escoitaban con esta sensación que teña agora de escoitarse nos cascos e tal, claro, pois quedaban como impresionadas, non? E non arrancaban o mellor, pero agora é o que dices, que o feito de velas ti aquí e que tiñan soltura, pois é porque a gañan con iso, claro, porque xa se acostuman a escoitarse nos cascos, acostúmanse a como soa a súa voz, entón cada vez elles unha situación máis coñecida. Trátase disso, de paciencia, de irlles amosando iso con cariño e non deixar de expoñelas, aínda que sexa a pequenas doses. Vale, e para toda a xente que nos escoite agora en directo e despois cando subamos o podcast á nosa web, onde podemos disfrutar destes regalos radiofónicos que facedes en Parga? Pois subímolo a unha plataforma que se chama, non sei se che soa, chamase Anchor. Entonces, bueno, a nivel da nosa comunidade educativa, pois pasamos esa ligazón para que aí a poda estar escoitando todo o mundo, que é a ligazón que ti tes, e despois para aqueles e aquelas que teñan Spotify tamén está subido aí, porque isto de Anchor, bueno, de alguna maneira non sei se está relacionado, é algún tipo de filial, entón o feito de subilo un Anchor leva xa a Spotify. E tendes contacto con outras escolas que teñan proxectos parecidos radiofónicos? Sabedes, coñecedes algunha máis, polo menos? Ou... Sí, eu personalmente sí as coñezo, pero bueno, é certo que non, de momento non, por exemplo, por dicir chunga, sei que ha sido máis ou menos do entorno, en Castro de Rei, que hai, bueno, tamén dúas escolas, unha un pouco máis grande, outra máis pequeniña, a pequeniña, pois sí que ten radio escolar, por poñer un exemplo, e sei de outras varias, pero é certo que de momento non entablamos contacto, cousa que sería moi, moi interesante. Eu lanzo aquí un mensaxe para o equipo de Radio Pardiñas, temos que contactar para o ano que ven con a radio que dixeches en Outeiro de Rei, dixeches, non, Castro, en Castro de Rei, se non me equivoco. En Castro de Rei. Por dicir un exemplo. Porque a verdad que da gusto facer radio cas crianzas. E se te parece, podemos poñer, creo que é o primeiro programa que grabaxedes, non? Que se queres presentalo tú. Sí. Sí, foi o primeiro programa que gravamos, nese caso era con alumnado de segundo de primaria, agora xa estiveron este ano en terceiro, e o ano que ven xa en setembro entran en cuarto. Bueno, era o programa de estreo, creo que xa o din eles aí na presentación, era un momento onde aínda eu, por exemplo, pois tamén estaba en fase de aprendizaxe, que é o que che comentaba antes fora de antena, que ao principio, pois, editábamos máis os programas. Primeiro gravábamos e despois manualmente introducíamos música e tal, pero bueno, a través dunha formación que tivemos, pois xa facemos como falsos directos, non? Cousa que tamén é moi boa para os nenos porque lles pon esa pequeniña presión de decir estamos como se estivéramos emitindo, non? E eles síntenos así. Cando un cambio aquí neste programa, pois iso, sabían que era gravado, incluso eu, pois, para restarlles presión, o que che falaba antes dos primeiros días de enfrontarse á radio, eu dicíalles, bueno, pois non, tranquilos, que senón borrase, edítase, pero iso agora xa non o fago, non o fago, e facemos sempre falsos directos, pero este ainda era nese formato. E nada, para estreala, pois, non sei se meteramos algo máis polo medio, pero, bueno, esencialmente trataba de... Bueno, dun recitado poético, así de poesías que estábamos vendo na aula e demais, e nada, disso se trataba, titulase Poesía na aula, se non recordo mal. Onte gravamos aquí en directo o primeiro programa dos dous que imos facer dedicado a figura e a persoa de Manuel María, o ano pasado Díaz Castro, e da gusto escoitalos eu, que son, bueno, un poquinho maior, son da XB, segundo de primaria, que son 7 anos, non? Sí, son máis 7 anos. Máis ou menos, sí. Pois, vamos a escoitar ao primeiro programa Poesía na Radio das crianzas de segundo de primaria. Moi bo día a todos e a todas. O día 13 de febreiro foi o Día Mundial da Radio. E nós, os nenos e nenas de segundo de primaria do Cole de Parga, quixemos celebrálo dun xeito moi especial. Estreando Radio Parga, a nosa radio escolar. Así que, benvidos e benvidas a Radio Parga, unha radio que nos servirá para traballar e aprender nun espazo diferente. Queremos que esta radio sexa única, que teña un estilo verdadeiro e que sexa a mellor do mundo enteiro. No noso primeiro programa imos facer algo que a todos e a todas se nos dá moi ben: ler poesía. Oxe, houve alguén que non dormiu nada ben pola noite. Faloulle a lúa, susurroulle o vento, cantoulle a curuxa. E entroulle alguén na habitación. Quen sería? Descubrámolo na nosa primeira poesía do día, titulada Desvelos Poéticos. Adiante, compañeros e compañeiras. Desvelos Poéticos. Pechei os ollos, mentes fora, chovía. Durme, cariño, susurraba a lúa, pero a porta dos sonhos non se abría. Durme, meu ben, escribeu a choiva no húmedo cristal, pero as letras marcharon fuxindo do vendaval. Durme, bonita, cantou a curuxa, pero cando deixou de cantar, volveron as letras e non paraban de bailar. Durme, meu amor, rogou o vento, pero entón abriuse a porta e entrou alguén rodeado de resplandor. Non son meu, é ela, non me deixa dormir. Por que ven agora? Que lle mandou vir? Semella está debutada, con fedidos do camiño, por dentro brillante, por foda empapada. Dei a miña manta, algo do meu alento, as chaves do meu sono e o contor do seu tempo. Abraceina, mentres dormía, non sabía o seu nome, e puxenlle poesía. Moi ben lido. Algúnha vez vos preguntastes a que sabe a lingua? Non me refiro á lingua da boca. Refírome a outra, a esa lingua coa que nos expresamos, coa que decimos as primeiras palabras. A lingua materna. Por certo, o próximo día 21 celebrase o seu Día Internacional. Eu diría que a lingua materna ten un sabor moi doce, pero imos descubrilo a continuación con todos vostedes. O sabor da lingua, adiante. O sabor da lingua. A lingua sabe a berce, a calor, as miñas primeiras palabras, as cousas e a moito amor. A lingua sabe a refuxo, a fogar, a querer, a rir e a chorar. A lingua sabe os soños, o murmurio do vento, as carballeiras, o lusco fosco e a sentimento. A lingua sabe moito a mamá, as avoas, os avós, a ti, a min e a nós. Pois ata aquí o noso primeiro programa. Esperamos vervos axiña con novas aventuras. Unha aperta dende Radio Parga. Moitas grazas e ata pronto. Pois, para ser o primeiro programa que grabaxedes en Radio Parga coas crianzas, parabéns. Tanto a nivel de calidade do programa como calidade técnica e demais. Eu creo que ano que ven hai que facer unha sección de Radio Parga aquí, xa non un día, unha sección, e nos vas traendo as crianzas, te deixamos o control e facemos radio entre todas, porque é alucinante o que estás logrando facendo aí en Parga. Pois veña, tomo xa palabra, o ano que ven vimos así a pouquiños. Falamos así un pouquiño do proceso dos nenos e como van interaccionando ca radio. Vos como mestres, supoño que aprendedes tanto como a eles, vamos, non... Sí, dende logo, eu non considero-me un ignorante, non, no mundo aquí de controlar pois unha mesa de mezclas ou o tema do micro, ainda pois temos moito que aprender, pois para eso queríamos dar o paso tamén de facer streaming e demais. Entonces, claro, imos aprendendo. Recibimos unha primeira formación de parte das persoas que nos montaron en si os equipos, que ben, estivo ben, foi útil, pero a que máis nos axudou foi outra formación que contratamos dentro do cole, que esa foi a que nos aprendeu pois, a facer isto dos falsos directos, a usar o Zara Radio, non sei se... Entonces, bueno, a partir de aí, pues eso, así imos introducindo música, gravamos paralelamente no Audacity, no que estás usando ti aí. Entonces, pues facilítanos moito, porque antes, como che decía, pues botábamos moito tempo facendo esa edición, que máis ou menos quedaba ben, pero incluso nin queda tan ben como o directo, non, na miña opinión. E danos outra maneira de traballar cos nenos que lles pon como moita máis, entre comillas, presión e seriedade á hora de facer o programa, porque agora digo, pois pues, non se repite ou non se tedes un erro, un lapsus, pois pues, saír do paso, directo, claro, cousas do directo, non? Entón, danos moitas máis oportunidades pa traballalo mellor. Entonces, claro, pero bueno, temos moito que aprender, claro. E supoño que isto seguirá no tempo, non? É un proxecto que xa está desinstalado na escola e o ano que ven Radio Parga, e se todo vai ben, seguiredes... Sí, sí, eso queda para sempre. Esas cousas, pois, é certo que se mercou pois, a través dese financiamento da consellería, pero bueno, é un recurso que xa queda para o cole. Entonces queda para sempre. Algúnas veces pois, poderás lle dar máis uso, menos sempre. Eu teño a sensación que sempre se usa menos a radio do que deberíamos, porque iso é unha ferramenta moi poderosa, pero bueno, moitas veces, pois, entre outras moitas cousas que faz, pois, non encontras o mellor ese momento de baixar a radio, non? Pero aí queda, non? Unha das ideas que o mellor valoramos para o ano, pois, é facer, por exemplo, bueno, en colaboración cos negocios da zona, con aqueles que queiran, pois que os nenos lles facan unha especie de anuncio, non? A cada un dos negocios, para que traballen un pouco cousas que veñen no libro do texto, non? O que é un logo, o que é un lema, o que é pois, todo este tipo de cousas que podan facer o sea, dunha forma práctica e dunha forma que ademais integre a súa comunidade, que é unha idea de unha filosofía de centro que temos moi arraigada, facer as cousas en relación coa nosa comunidade máis próxima. Pois se podedes, nós desde Radio Pardiñas, se podedes, vos encargamos unha cuña para a radio do ano que ven, feita desde a Escola da Parga, sí, para promocionar Radio Pardiñas, a Radio de Sermolos. É o festival, o mellor en sí, non podemos facer. O festival en sí, era unha boa idea. Pois veña. Vale, eu proceso un pouco, vos pedíxedes esa axuda, bueno, ese proxecto de radio a Consellería de Educación, eles tamén se encargaron da primeira formación, sen que decir, solo por curiosidade, non? Porque cando fan unha cousa ben, tamén hai que dicilo, xa dicimos cando fan mal, pero... Non, eles danche, creo que non o digo mal, danche 2.000 euros para montar material. Todo o que é, non? E desa parte, ti tes unha porcentaxe que agora sí que non che sei, creo que non podías ceder o 40%, se non me equivoco, onde ti tes que destinalo a formación. Entón, esos 2.000 euros son para comprar os recursos todos e para a formación. Vale. E despois, anualmente, que foi o que nos deron este ano, e non sei exactamente se... é ilimitado no tempo ou ten un límite, eso non che sei dicir, pero anualmente ahora están dando 500 euros máis pois, para facer esa formación, que pode ser pois, para profes, para bueno, aspectos o mellor de como traballar ti a nivel pois, curricular e de contido, pois, como enlazar ca radio, ou pode ser tamén para nenos. Fixemos o ano pasado, fixémosla para os nenos. Moi ben, pois escoitamos antes o primeiro programa gravado. Se te parece, podemos seguir co segundo, creo, por datos que teño aquí. En que consiste o segundo? Titúlase Novas de Parga. Sí, isto fixeran aos nenos de nese momento de terceiro e cuarto. Isto foi o ano pasado. Cando falo do ano pasado, non digo este curso que rematou, senón o anterior. Bueno, se mal non recordo, pois era eso, contaba unha serie, era como un programa de novas, non? Entón contaba unha serie de cousas que pasaran no cole, por exemplo, iban comentando pois sobre algo sobre como fixéramos o entroido, creo recordar, outras cousas que houbera. E bueno, se mal non recordo, pois é este claro, programa. Tamén o primeiro un programa de poesía, despois un noticiero local da escola e despois continuaremos escoitando, por suposto. Aí damos con Novas de Parga. aquí de novo na Radio Parga. Somos os alumnos e alumnas de terceiro e cuarto e traémosvos unha sección de novas do noso colexio. En primeiro lugar, falarános sobre uns poliños que viñeron ao cole. Adiante. O nacemento dos poliños. No cole de Parga naceron dous poliños. Ao colexio de Parga foron dous rapaces e trouxeron unha incubadora. Trouxerona o día 12/1/2023 e naceron o 2/2/2023. Daqueles só naceron dous, e iso foi porque algúns non eran fértiles. Tamén fallou a incubadora. Logo trouxeron o galo e máis a pita, pero o galo estaba enfermo e pois iso algúns non eran fértiles. Os nenos colleron os poliños. Logo puxéronos nunha gaiola cunha luz vermella para que lles dese calor. A raza era da galiña de Mons, estaba en perigo de extinción, pero gracias a persoas como a eles salváronas. Moitas grazas, compañeiras. Agora imos falar sobre unha saída moi especial. Adiante. Os nenos do cole de Parga visitaron o Rocódromo de Lugo. Foron máis de 50 nenos e nenas. Cando chegaron ao Rocódromo, explicáronlles a todos como se poñía o arnés e como se tiñan que agarrar. Só 4 nenos chegaron arriba. Unha nena chamada Olalla dixo: "Sentime cansada e recomendaría hoy". E un neno chamado Luis comentou: "Sentime cansada e moi alegre por ser o primeiro". Outra nena chamada Xiana afirmou: "Sentime feliz e non estaba cansada. É máis difícil do que parece". Despois merendaron e algúns nenos puxáronse a xogar ao pilla-pilla porque non querían subir máis. Logo foron á casa de Manuel María e enseñáronlle moitas cousas. Para os nenos significa moito ir de excursión porque se divirten xuntos. Moitas grazas de novo. Agora imos falar sobre unha celebración que está moi próxima. Adiante. O entroido no cole de Parga. Os nenos e nenas do cole de Parga están preparando o entroido. Os alumnos e alumnas do cole de Parga teñen unha lista na que lles pon que teñen que traer toda a semana. Por exemplo, unha garabata, algo na cabeza, etc. Tamén fixeron un meco que é Putin e van no queimar. Ademais, o alumnado de quinto e sexto está preparando unhas coplas e uns bailes. O entroido non só celebra no cole de Parga, tamén o celebran en máis lugares de Galiza. Que interesante foi esta nova. Para rematar, imos coñecer como celebraron no cole de Parga o Día Mundial contra o Cancro. Adiante. O Colexio de Parga celebra o Día contra o Cancro. O Colexio de Parga fixo un lazo e puxéronse encima del, levantando cartulinas de cor verde, representando o Día contra o Cancro. O día 3 de febreiro, o día contra o cancro, fixéronlles fotos cun dron. Ao colexio gustoulle moito a actividade porque recorda á xente que ten o cancro, dixo unha alumna de cuarto. O dron tamén foi empregado o día da paz. Os nenos e nenas puxéronse de tal maneira que cos seus corpos fixeron a palabra paz. Moitas grazas por escoitarnos. Esperamos que nos volvamos a encontrar axiña. Isto foi a Radio Parga. Moitos saúdos. E así remata o noticieiro do cole de Parga. Hei de decir que podemos falar ca tú, Vega, porque teñen bastante máis nivel, tanto técnico como crítico, que a maioría de pseudoperiodistas que andan na cadena. É dicir, non hai xente boa na tú, Vega, pero non os poñen en primeiro plano. Isto é un noticiero, de verdad. Isto, aquí hai un guión, aquí hai, non é falando, non, é falo desto, non. Como foi un poquinho a cronoloxía de preparar estes guións, estes noticieros... Sí, bueno, antes cando me preguntabas polo tema das potencialidades da radio, pois esta parte obviena un pouco, bueno, por erro meu, pero aquí vese a través deste exemplo, pois vese ben, non? Aquí isto era dentro da área de lingua galega, literatura, entón aquí están traballando que o produto final, pois só se escoita a oralidade, esa expresión oral, pois aquí traballaron antes pois todo o que é o texto escrito, non? Redactaron as noticias, traballamos o que é o titular, o subtítulo, o corpo da noticia, ordenaron as ideas, foron pois, poñendo incluso nalgún dos casos pois incluindo declaracións nas noticias, entonces no que é o texto escrito pois traballamos como se inclúe un diálogo dentro dunha nova, pois a través do guión, a través das comiñas. Entón estánse traballando pois un montón de contidos que noutras ocasións pois se traballan pois a través do libro de texto dun xeito moito máis descontextualizado, e aquí están elaborando pois unha nova para a súa radio, para eles emitila, para despois chegar á casa e que o escoiten na casa, ou que podan incluso pois ir nunha viaxe no coche que a súa familia escoitarse a sí mesmos. Entón é moitísimo máis, ten unha potencialidade moito máis grande que traballar as cousas dunha forma descontextualizada. Pois parabéns, porque é un noticiero ben bonito. A verdad que estou un poquinho flipando aquí con nivelón que hai en Radio Parga, e eu que sempre nos di Afonso, somos un pouco de artistas e as crianzas son creadoras de artistas, e o vemos perfectamente en calquer papel que exerzan aquí mismo na radio. Xente que escutamos, este era o segundo e antes o primeiro programa grabado, parece que levan toda a vida facendo radio. Non sei, onte estábamos aquí tamén recorrendo os dibuxos do ano pasado, falando con Alfonso na presentación do Festival de Pardiñas, comentou que este ano había mil e pico pois dibuxos, poesías e arte que regalan os nenos da Terra Chá e de outras escolas, e que vos dende a Escola Pública de Parga potenciedes isto, sexa en radio ou sexa en outra actividade de creadora ou artística, pois é simplemente para creer que sí que hai esperanza, non? Mentre na enseñanza pública traballades así pedagóxicamente cas crianzas, sí que creo que esas crianzas pois van a salir belísimas persoas, vamos, sí que é algo que me pongo os pelos de punta. Sí, eu tamén lle teño escoitado esa frase a Alfonso e concordo totalmente con ela. Moitas veces é cousa de poñerlles o escenario adecuado, non? Ao final, incluso, bueno, eu creo que é máis ou menos un feito obxectivo que a creatividade moitas veces está moito nas primeiras idades, e algo facemos mal ou algo fai mal o sistema que se vai aplacando, non? E acaban sendo nenos, pois, e adultos máis ben, non? Que estamos todos feitos máis ou menos polo mesmo patrón, algo que é feo e que é malo para a sociedade, porque cada un pois ten que ter as súas ferramentas para expresarse dun xeito diferente. Entón unha escola debe fomentar esa creatividade dos nenos e nenas, poñer ese escenario para que eles medren crezan no sentido máis amplo da palabra medrar. Moi ben, que comparto totalmente. Si te parece, teño curiosidade. Xa onte, a verdad que vamos un pouco apurados aquí en Radio Pardiñas, teño pouco tempo para radicar os seguintes programas, pero cando mirei a lista que me mandaches no Spotify de Radio Parga, vin un que me chamou moita atención, o Coplas do Entroido. Eu que son ben entroidero, que eu sempre digo que os mellores días do ano son o Luz de Entroido e o Domingo de Pardiñas. É algo que, bueno, tamén sei que Xermolos traballa moito co Entroido aquí na Terra Chá, en Guitiriz, e supoño que isto de Coplas do Entroido son coplas creadas polas propias crianzas que falan, que cantan na radio, que as falan, non? Sí, eso son unha serie de coplas que facía a anterior directora sempre cos nenos no Entroido, que teñen así un ton satírico. Entón, nese día no que celebramos o Entroido, e no que normalmente, pois, se o tempo nos acompaña, que este ano, por exemplo, non foi o caso, pois, damos unha volta, pois, por todo o pobo, e no que tamén queimamos un meco que facemos pois, sobre distintas temáticas. Por exemplo, o ano pasado, onde se gravaron esas coplas, pois fixérase un meco sobre Putin a raíz do tema de Ucrania e tal. Este ano fixemos un meco que representaba pois o profe, o estilo, ese estilo antigo do profe autoritario, onde lle fixemos pois unha la letra con sangre. Exactamente, porque como estábamos, bueno, que a celebración do 50 aniversario, pois quixemos un pouco recuperar esa figura do profe de hai 50 anos, digamos, non? Que terá pois as súas cousas positivas, pero bueno, era un pouco criticalo nese ton satírico, pois esa parte violenta, esa parte que dices ti da letra con sangue entra, non? Entón esas coplas este ano non as fixemos, pero sí que se facían pois eso, cun ton satírico, comentando pois distintos temas de actualidade. Nada, diso se trataba, son os nenos maiores, os que nese momento estaban en quinto e sexto, e diso se trata. Pois vamos a darlle voz a estes nenos e nenas de quinto e sexto de primaria. Thank you. Ola, amigos. Somos os nenos de quinto a ser a nova lectura das coplas do Entroido. Primeiro, imos criticar a Putin. E logo, a nova lei educativa. E, por último, aos profesores. Velaí temos, señores, o rei o que imos xulgar. Houbo que traelo ao lombo, porque se negou a andar. Foron os nenos de Parga, os que onto detivemos. A confección do sumario, hoxe mesmo a cometemos. Escoitemos as acusacións contra o Entroido malvado. Xulguemos e castiguemos este truán mal falado. Entroido, Entroidiño, sen darnos conta, xa estás de camiño. O Entroido é moi malo, non hai quen lle queira ben, pero mes de febreiro é puntual como a ninguén. Nós somos os nenos de Parga, estamos aquí para protestar aos políticos os mandamais, xa que non fan nada para a pandemia e a guerra parar. Este ano a Rusia imos criticar e a Putin faltar, dado que non paran de matar. Queremos que o noso amigo Yegor a súa casa poida voltar e coa súa familia e amigos disfrutar. Tiras a matar, solo queres machacar a civís, nenos e ancians, nos hospitais, nas escolas, nas rúas, nas casas. Daste un paseo por Ucrania enseñando as túas armas, cando o povo dorme vas ti e disparas. Gústanse as ameazas, que se a Terceira Guerra Mundial, a invasión a Europa e cortar o trigo do gas. Probas a furia, a morte e a destrución, ti non tes corazón, non tes compasión. Sinteste un toro, un axente, un lobo. Pasarás a historia por ser un tolo. Vladimir, viviches as liberdades, a independencia dos estados, a caída do muro de Berlín, cambiaches a paz de Gorbachev polo tanque e o misil. Imos ir aos Urais, visitar a túa casa, rirnos de ti cando fagas a coallín. Este ano imos do noso Horto Formidable, por Daniel Arado, nun día de marzo. No noso corpo levamos o que con ansias achamos. Cebola, cenoria e tomate, os de infantil, para non caerse, teñen que ter moito aguante. De froitas primeiro e segundo, kiwi, laranja, fresa e pera, correde, que polvo non esperan. Berenxena, sandía e cabaciña, morado, vermelho e amarelo, os de terceiro e cuarto corren con moito celo. De sexto a quinto, 10 hortelanos, con azadas e sachos, vixían as 8 abellas que saen das colmeas para os froitos zugar e nos amolar. Hola, Lomloi. Hola, Lomloi. Pouco estudiaremos, pero competentes seremos. Adela tense que xubilar. Acabou de memorizar. Oh, os pensantes da nova lei. Que riquiños. Só pensan na felicidade dos meniños. Non vos fagades ilusión. Ata rematar a vosa formación, aínda por 10 ou 15 leis máis, sufriades dun tirón. Ole, ole, soname a baile, soname a sevillana. Coa lei faremos festa rachada. Quitaremos a taba de multiplicar e memorización dunha machada. Da igual, 2x8 igual a 32, porque o que hoxe custa 1 euro, mañá costará 2. Con tanta inflación, imos explotar sin solución. Sube a gasolina, o meu coche non camiña. Para que meu coche poida arrincar, haberá que leñatizar. A subida da vida é incontrolable, a paga non me dá nin pa un impermeable. O día 1, ben o soldo, o día 15, sen folgos. Levamos 3 anos que non levantamos cabeza. Primeira pandemia e agora a tolemia desta rata inmunda que de desgrazas todo inunda. E todo isto se debe a money. Se a Xen e Paula sempre xuntas están, as tres maruxas lle fan chamar. Os nenos de sexto din que non se queren ir. Adela moito se ri, pero despois moito ha de chorar porque de menos nos vai botar. Sara, Xena e Rachel moi pegadas están e sabemos que cando se vayan, por ela moito han de chorar. Paula e Nico moi xuntos están. Antes de que acabe o curso, xuntos acabarán. Suso, Susiño, ven xogar un xoguiño porque eres como un meniño. Diana, no primeiro trimestre, moitas películas poñer. Ora no segundo, exámenes para aprender. Estela, a nosa salvadora é, sabe moita informática e guárdanos todo nun pen. Alexandra, a nosa auxiliar, axúdanos a falar e tamén a estudar. Rusia e Ucrania non a deixa en paz, pois os mapas non paran de cambiar. Rubén sempre está a incordiar, só cando está enfermo pode calar. Cando os de sexto chegaron ao quinto, con Adela non querían estar, e agora que pois ti se van, por ela moito han de chorar. Anita moito limpiar, vai vir a demo de Entroido e todo o vai manchar. Argentina contra Francia, unha final espectacular, xogouse no Mundial de Qatar. O profe Rubén fai as cousas moi ben, puxo ovos na incubadora dunha forma innovadora, de aí pitiños sairán e contentos vivirán. A incubadora estropeou e os ovos non botou. Todos os días a man bota os ovos hai que dar. A fuga da auga vai nos afogar. Estamos de paro aprendendo a nadar. O demo de entroido imos montar para o lago poder queimar. Estaba Carmen pelando patacas. Veo demo entroido e cantaron con maracas. Rachel moitos exames largos poñeron, despois moitos suspenderon. Para non insistir, sobre si imos ter. Moito España, Xapón e Uruguai, pero ao final Argentina gañou o Mundial. Os de Guitiriz foron ao Buriz con Daniel Uriz e meteron o dedo na nariz. Chegamos a quinto e moito chorar, pero despois festa rachar. Jesús, Jesusiño, por que en vez de tomar Coca-Cola non tomas un viño? Luis, Luis, non sabe xogar co balón, caeu no chan e levou un coscorrón. O foi buscar o mellor rompe e a xarra no camiño. O viño, o viño. Noelia e Cristina viñeron de visita, axudarnos co baile e daulles a risa. Se pose radio ou a televisión, non hai outro tema de discusión. O pique de Shakira, a Boe, Tamara ou calquera outra chorrada. Xa estamos vendo todos que entroido é un animal, porque a todos molesta, porque a todos fai mal. Xa estamos vendo todos que entroido trae desgrazas, hai que facer que non volva máis para as nosas casas. Xa estamos vendo todos que entroido que queimar. Espallar a cinza ao aire que nun ano haxa paz. Estáis todos de acordo que a fogueira o hai que mandar? Sí. Prendo o lume. Prendo o lume e botar o lume xa. Que despois de chamuscalo xa non nos ha de molar. Que despois de chamuscado xa non nos ha de amolar. Aquí rematamos as nosas coplas. Esperemos que os gustase a nosa maneira de celebrar o entroido. Estivemos semanas preparándonos. O alumnado de quinto volveremos a estar aquí o ano que ven con novas coplas, mentres que os e as de sexto comenzarán unha nova aventura no instituto. E así nos despedimos desta nosa primeira vez na radio. Agardamos que nos escoitedes axiña. Quero morir. Me quero morir. La dor da mañana e planchando. Esto no está hecho pa' mí. Yo quiero dormir. Ojo. Y verlo no baja la luz. Ojo. Y verlo no baja la luz. ¿Qué me va a contar? Si yo duermo menos que el chino que tiene abajo el bazar. Quiero descansar. ¡Ojo! Y Pedro no baja la luz. ¡Ojo! Y Pedro no baja la luz. Tú no sabes bien lo que nos entra cuando llega la carta de Endesa. Se nos sale el corazón y ninguna de las dos quiere abrir el facturón y de la cantidad. Pero yo le echo valor, lo abro del tirón. Mi madre me brinca y me pregunta con terror: ¿cuánto hemos pagado? ¿Cuánto hemos pagado? Mamá. Pagamos más de luz que de hipoteca. ¡Qué marrón, qué marrón, qué marrón, qué marrón, qué marrón! Y nadie da una solución. Porque todo el mundo sabe que en España la prioridad no es bajar el kilovatio, sino hablar con más igualdad. Todos, todas, todes, hijos, hijas, hijes y muchos más. Es el lenguaje inclusivo que tenemos que practicar. Y de aquí nadie proteste si no llega a final de mes. Lo importante no es tu vida, lo importante sabemos bien. Para ser buen español hay que pagar la luz. Los impuestos, por supuesto, también pagas tú. Sin darte cuenta. pon tu parte y a callar, pa' que otros se lo lleven por detrás. Para ser buena española hay que pagarla. Los impuestos, por supuesto, también pagas tú. Si no te gusta y quieres cambiar, búscate otro partido que te vuelva a engañar. Búscate otro partido que te vuelva a engañar. Qué bonito cantarte en estas coplas de Entroido, una escola de Parga, ¿verdad? Que somos un pueblo de artistas, como vendía Alfonso, y las crianzas son creadoras de arte y demasiado pura, pura poesía, vamos, estas coplas. Y es una suerte que conten con ese proyecto de radio, una escola de Parga, porque si no, pues esas coplas igual sí existirían por Entroido, pero no podríamos escucharlas hoy en Radio Pardiñas. Simplemente decir que todo que escoitamos, que gusto escoitando por primeira vez, é alucinante, tanto calidade, sobre todo a calidade humana, o que transmiten as emocións, a grandeza das crianzas, non? A radio como ferramenta de transformación e autoaxuda para encarar o futuro. Simplemente darvos outra vez máis os parabéns, porque creo que está sendo o programa que máis me emociona nesta semana, simplemente alucinante, non? E nada, Rubén, se queres podemos seguir un pouquiño. Creo que este ano a radio tamén cubreu un evento importante que nomeaches antes por encima, que é o 50 aniversario da vosa escola. E xa, pois bueno, por preguntar tamén que outras cousas fixeche desa parte de radio tamén para este 50 aniversario da Escola de Parga. Bueno, 50 aniversario concebímolo desde o principio como algo que debía ser algo comunitario, non? Non é unha celebración interna, foi o que lles dixen, pois, na primeira reunión que tivemos con certas familias que quixeron participar nisto, que é unha cousa que podíamos organizar entre os profes o mellor, bueno, podíamos non facer nada tamén, que tampouco ninguén nos exixe celebralo, non? Pero partíamos da premisa de que somos unha escola pequeniña, rural, e que hai que estar pois orgullosos de cumprir 50 anos, non? Estar pois vivos, estar aí facendo cousas, non? Entón partíamos desa base, depois podíamos elixir telo organizado pois entre poucos, entre o profesorado, con as cousas pois máis a nivel interno, pero non queríamos facelo así. Queríamos, é o que che decía antes, a nosa filosofía é facer as cousas en comunidade. Unha escola é un espazo social e os profes somos axentes sociais que temos que dinamizar e temos que involucrarnos na nosa contorna, entón decidimos facelo así. E nada, pois pedimos tamén con moita axuda, cando falo, bueno, eu estou aquí como representante do cole, non, pero as cousas non se fan, pois senón se fa en equipo, non? Entón, pois coa axuda do profesorado, coa axuda tamén da AMPA, pois bueno, empezamos pois a petar as portas a quen nos podía axudar a través de financiación ou a través de outros tipos de recursos. E bueno, colaboraron, bueno, non puiden che traer o cartel, non, do que tiñamos organizado, pero colaboraron pois moitísimos negocios, moitísimas persoas a nivel individual, algunha xente pois con algunha achega económica, outros con pois con poñer a luz, pois para ter un pouquiño de festa de noite e tal. E bueno, foi algo moi bonito. Despois centralizámolo nun día en sí, que foi o 29 de xuño, e aí pois tivemos un pouco de todo. Houve unha exposición de fotos antigas, houve unha actuación de maxia, houve un concerto de son de corda, non sei se os coñeces, houve pois xogos panenos, xogos tradicionais, da Asociación Galega de Xogos Populares e Tradicionais. Houve tamén pois hinchables, houve pois comida, pinchos, unha paella xigante. Bueno, houve un pouco de todo. Eu creo que foi un día para min moi bonito, moi satisfactorio. Para os nenos creo que tamén lles axuda un pouco pois a ter dentro da súa da inocencia da infancia e tal, e do que podan sentir destes momentos, pero creo que lles axuda a ter máis sentido de pertenza polo seu cole, o feito de ver e recoñecer que o seu cole ten 50 anos de vida e que camiña cara adiante. E sobre todo supoño que foi bonito, e se mo fixo chegar a algunha xente, supoño que foi bonito tamén pois, para aqueles exalumnos, exprofes, que ao mellor se nese día pois, tiveron a oportunidade de reencontrarse uns cos outros. Pois que sorte que estas crianzas se expresen e sobre todo que sorte que teñan uns mestres que son desmestres de verdad, que tamén é algo que, como falábamos antes os periodistas no TVG, que tristemente pois hai xente que non, que solo quere a nómina fin de mes e que os crianzas non lle moleste, máis se ve que no, na escola de Parga, por sorte para as crianzas, sí que hai uns mestres que teñen o título, o nome merecido de mestre. Simplemente darvos os parabéns outra vez e xa nos vamos achegando un poquinho ao final do programa. Por cuestión de programación, hoxe temos bastantes directos, é o día máis completiño. Estaremos aquí hasta as 12 e pico da noite e cun par de horitas polo medio de descanso, nas que intentaremos por sexto día que soe o FM. E se o logramos, por suposto, repetiremos todos os programas gravados estes días para que nos escoiten na FM, que creo que chegamos ata Parga, justamente, ese é o noso límite cara ao sur, sur-leste. E xa para ir rematando, darte as gracias e convidarvos ao ano que ven, eso xa vamos coordinando durante este ano directamente entre nós e con Xermolos e con Alfonso. De feito, tendes esto para levar un día a escola e facer algo xuntas aí, ou levar un streaming un par de días para que proben as crianzas. E creo que tamén estábamos falando de nas Letras Galegas ir á escola de Teixeiro, porque sabes que este ano as Letras Galegas van ás nosas pandereteiras, a tradición sí. oral, e o amigo Richie Casans vai a empezar a traballar de mestre de música en Teixeiro. E outro día na presentación do festival en Coruña de Pardiñas, estivemos xuntas e falou con Alfonso de facer algo Día das Letras, pois eso, pois sabes que a boa e a madriña de Richi son dúas das homenaxeadas, Rosa e Adolfina, que as pandereteiras de Mens e con todas as pandereteiras do país, pero céntranse en varias figuras. E entón falábamos de facer algo, levar a radio a escola de Teixeiro a gravar en directo, e o mismo podemos cuadrarlo durante o inverno e facer un par de días en streaming directo, ou incluso se vemos que a antena vai fácil e suave e cousa de montar rápido, tamén en FM. Darte as gracias, dicirte que xa cando entrates aquí, empecé a escutar os audios, digo, se esta xente algunha xa estivo na radio, e aí me veo a memoria de que bonito, que e que ben falaban, claro, algunha delas se dicía, non, se si facemos radio no cole, facemos radio no cole, pois mil grazas por traer a esta xente que realmente teñen alma de creadoras, creadoras neste caso de contido, de información, de risas, de coplas de entroido, digamos, satíricas, é pura máxima que acabamos de escoitar, dende poesía, coplas satíricas, noticiero, como se fuera un noticiero, non, é como é un noticiero de verdad, ou como debería de ser, e creo que vamos a ir rematando con unha conversa, unha entrevista radiofónica normal, que fixeron a Sabela, que se queres presentar e tamén despedirte, por suposto, os micros están abertos, esta é a túa, a vosa casa de Radio Parga. Vale, presento entón primeiro este programa con Susana Pedreira, é un pouco o que comentaba antes, de que, bueno, é ese pasiño máis que quixemos dar na radio, neste caso, pois, grazas a AMPA do cole, que é o feito, pois, eso, de traer xente allí, neste caso, pois, unha persoa do mundo da radio, e que poidese vir, ademais, non só enfocado, pois, para algo cos nenos, non para algo aberto a toda a comunidade. Como digo, veu un sábado, creo que alo polo mes de maio, e nada, tivemos unha entrevista moi boa con ela, deunos, pois, non sei, outro tipo de mensaxes e aprendizaxes en relación co seu traballo na radio. Nada, foi unha experiencia moi bonita que espero poder repetir tamén, esperamos poder repetir durante este curso, pois, con mellor con outra xente que se poda acercar á nosa radio, e iso tamén pedir á comunidade ou non pedir, senón anunciarlle, pois, que iso está aí, ese recurso, nos intentaremos anunciálo, pois, que día ben determinada persoa e que se acerquen ali ao cole, que somos un espazo aberto, pois, para que a xente se poda encontrar ali, non? E bueno, en relación ca despedida, pois nada, grazas por convidarnos, por darlle voz ao noso cole. Eu, como che dicía, pois estou aquí en representación do cole, pero non son o cole, non? Detrás de min, que antes o apuntabas, pois que falabas en xeral dos mestres, pois eu estou moi orgulloso dos meus compañeros e compañeiras, dos nenos do cole, das familias tamén. Bueno, a mí encántame pues, o meu traballo, traballar aquí, e o tempo que estea aquí, pois, pois estou para intentar deixar algo bo de min, non? Pero iso, insistir en que o cole está funcionando ben, e miramos o futuro con optimismo, e grazas pois, a ese traballo en equipo, non? E iso, grazas por convidarnos, foi un prazer estar aquí, sentínme moi cómodo, xa desde o momento no que cheguei gustoume moito o entorno, a sensación de sentarnos aquí na mesa, e bueno, foi algo espectacular. Na Casa das Artes, e a Masia de Sermolos, sabede que tenes un seguidor máis, estarei este inverno pendente de cada podcast que subades, porque intentaré que reproduzcan en Radio Roncudo en Corme, porque a verdade o que facedes para o Sarental, para darlle o valor que merece. Mil grazas e despedimos este programa ca voz das crianzas, ca voz da Radio Parga. E espera, porque aquí estamos, entrevista a Susana Pedreira. Continuamos despois cos directos en Radio Pardiñas. Pequeno como unha flor, con dous milenios de soños, de vergoña e de valor. Eu son dun pobo sinxelo. Moi bo día a todos e a todas. Hoxe estamos aquí en Radio Parga con unha convidada moi especial. Visítanos Susana Pedreira, unha xornalista que traballa en Onda Cero. Moitas grazas por vir e moitas grazas tamén aos acompañantes que nesta mañá de moito de sábado. Un aplauso, por favor. Irmas son de tantos lobos que quixeron separar, porque saben que aunque pobres, juntos somos. Hola, Susana. Na nosa primeira pregunta queríamos preguntarche polas túas sensacións ao estar aquí no noso cole. Como te sentes? Hola, moi boas. En primeiro lugar, grazas por convidarme. Séntome como na casa. É un pouco raro, porque eu nunca estivera en Parga, a verdade, que nunca chegara ata aquí, pero sentime como na casa desde que cheguei, e iso ten que ver con que tedes un cole estupendo, con que temos un día de sol maravilloso, pero tamén ten que ver, sobre todo, coas persoas, porque según entrei pola porta, recibironme probablemente algunha das vosas nais, mamás da AMPA de aquí, pronto me presentaron xa o director, que me fixeron sentir como na casa, e ademais un pouco máis nova, porque eu había ben tempo que non entraba nun cole, así que rexuvenecín según entrei. Moitas grazas por convidarme. Falando sobre o colexio, que recordes gardas da túa etapa escolar? Gustábache o colexio? Tiñedes unha radio como esta? Non tiñamos unha radio como esta, pero gustábame moito o meu colexio. Eu nacín no País Vasco, nacín en Vitoria, así que ata os 6 anos fun ali o cole, e despois os meus pais volveron, por sorte, para Galicia, así que eu xa pasei a miña infancia e a miña adolescencia nun pobo pequeno, como cantabases aquí no inicio desta canción, que é Melide. Non sei se vos sabedes onde está Melide. Sí. Estamos no centro de Galicia. Non nos deron a capitalidade, pero geográficamente estamos no centro. E gustábame moito o meu cole de Melide. Recordo, sobre todo, iso, ir feliz ao cole, e tamén recordo que me castigaban todos os días por falar. O castigo era, ás veces, no primeiro cole no que estiven, era enviarme a unhas gradas que tiñamos dentro da propia aula, e despois hai unha cousa que sempre critico un pouco, cando lembro agora, desde a miña idade adulta, do que facían no outro cole, cando me castigaban, que era castigarme enviándome á biblioteca. Claro, para mí non era un problema, pero asociar a biblioteca como un lugar de castigo, confío en que non o facedes aquí no cole de Parga, pero no meu cole facíano, e a verdade que non... Agora doume conta desde esta adulta que son, que era unha idea terrible facer iso, porque claro, a xente asociaba a biblio co lugar de castigo, pero sí, gustaba moito ir ao cole, gustaba moito falar no cole. Recordas en particular algún dos teus mestres ou mestras? Por qué? Sí, recordo aún que me lembraron según entrei pola porta, porque me enviaron un saúdo da súa parte. Non era no cole, era xa no instituto, chamábase Paco Veiga, pero lembro especialmente porque seguro que a vos pasa, cando cumprades anos lembraredes a algún profe ou algunha profe que conseguiu entusiasmarvos con algo. Non só ser un bo profe ou unha boa profe explicando a súa materia, senón que fose capaz de transmitir emoción, entusiasmo real, que ese non se pode aprender, ese ou tes ou non o tes. E el tiño coa literatura en galego. Eu cando me mudei a Galicia, como vos dicía, nací no País Vasco, eu cheguei sendo unha nena que falaba castelán, soamente castelán. Meus pais son galegos e entre eles en Vitoria, que é o lugar no que eu nací e me criei nos primeiros anos, entre eles falaban galego, pero a min sempre se dirixían en castelán. Entón eu cheguei a Galicia, cumprín 7 anos xa aquí, e só falaba castelán, pero para integrarme en Melide e no colexio de Melide tiven a sorte de que todo pasaba por falar galego, non? Entón eu empecé a falar galego para iso, para integrarme, pero a miña conexión definitiva coa lingua foi cando tiven un mestre como Paco Veiga que soubo transmitirme a emoción pola lingua, pola creación na miña lingua e pola literatura. E xa nunca máis a soltei, nin a paixón pola lingua, nin a paixón pola literatura, así que por iso lembro especialmente a Paco Veiga. Sempre quixeches ser xornalista e traballar na radio. Se non o foses, que che gustaría ser? Pois mira, sí, a verdade é que sempre. Como vos digo, gustaba moito falar no cole, a pesar de que me supoñían castigos. Entón, cando es nena, tal vez non sabes que iso marca de algún modo unha vocación, pero desde, tal vez non desde nena, pero sí desde adolescente, tiven claro que quería estudar xornalismo e tiña claro, ademais, que era para traballar na radio. Non sabía se ia ser posible, porque ninguén da miña familia, nin dun círculo próximo a min, se dedica a iso. Non sabía moi ben como podería ser, non? Como chego a unha radiola, quero traballar aquí. Non o sabía, pero sabía que eu quería facer iso. Eu quería ser Julio Otero, tiña clarísimo que quería ser Julio Otero e quería ser, isto xa é unha lembranza dunha persoa dunha certa idade que vos, bueno, as mamás igual, quería ser Alicia de Médico de Familia. Alicia, que era Lydia Bosch, a actriz que daba vida a Alicia, que era un dos personaxes desa serie, que era todavía cando as series concentraban millóns e millóns de persoas unha noite a semana para ver a emisión que se facía. Eu quería ser a tía Alicia, que traballaba na radio e era a máis guai. Pois eu quería ser xornalista e traballar na radio, sí. Canto tempo levas na profesión? Na profesión do xornalismo levo 20 anos casi, porque rematei a carreira no 2005. Son da promoción do 2005 de xornalismo na Universidade de Santiago de Compostela. Fixen prácticas na radio antes de rematar a carreira, por lo tanto hai 20 anos, porque as fixen no 2004, pero despois non empecé a traballar na radio, traballei en comunicación institucional e de empresas, pero era como unha espiña que tiña. Entón, cando quedei no paro, tiven a sorte de que fixe unha proba para traballar en Onda Cero Pontevedra, que xa fora bolseira en Onda Cero Compostela, e colléronme. E diso hai, en setembro, fará 15 anos. Moitísimo tempo xa. Sentes que evolucionache moito dende que comezache ata agora e a radio cambiou nese tempo? Pois mira, sí que sinto que evolucionei moito, inevitablemente en 15 anos, senón mal. Por exemplo, non son capaz de escoitar os primeiros programas que fixen ou fago un programa diario en directo de 12:30 a 2:45. Non son capaz de escoitar os dos primeiros meses, ia dicir días, non, meses. Aquelo é terrible, aquelo era unha persoa falando ali cunha voz así casi pedindo perdón por poñerse diante dun micro. Así que evolucionei moito, sí, en todos os sentidos, no, en non pedir permiso por poñerme diante dun micro, en coñecementos, porque non é o mesmo unha muller de 40 que son agora que unha moza de 25 que comezou, hai unha vida vivida que tamén fai que sexas unha mellor profesional, en inquedanzas, evolucionei, as inquedanzas que unha ten a nivel persoal acabas levando tamén o traballo que fai, non? Ademais o xornalismo e o xornalismo na radio é maravilloso para iso, non? Porque permite que a ti hai algo que te interesa, algo que coñeciches, como agora que vos coñecín a vos, e falar diso, non? Espallalo, contarlo a outras persoas. Sí que evolucionei moito, e a radio tamén evolucionou moito en 15 anos. É un medio do que sempre se está falando como que está nas últimas, na recta final. Bueno, estábase falando así, porque chegou a pandemia e revelouse como o auténtico medio que máis consumimos. Os datos da audiencia da radio nos meses da pandemia volveron a ser históricos, non? Porque estábamos confinados nas nosas casas e que facíamos? Pois supoño que moita xente vía tele, pero moita xente informábase a través da radio e buscaba na radio unha compañía que precisábamos porque estábamos máis sós ou máis soas que antes. Evolucionou moito, sobre todo, porque é unha radio menos analóxica ou nada analóxica e todo está moi digital a nivel técnico, non vos podo explicar demasiado diso, pero sí que mudou moito, e sobre todo porque agora que hai o boom dos podcasts, non, que parece como algo moi novidoso, os podcasts son radio gravada, non? Entón, a radio tamén sabe beber desa moda de consumo, e todo o que se fai en radio podémolo escoitar despois nese formato podcast, o termo podcast sónavos, non? Que así máis moderno, máis de xente nova como a vos. A radio entrou tamén nese mundo podcast a través de os contidos propios que escoitamos en directo, que despois están para unha segunda escoita de quen queira nese formato podcast nas nosas webs, nas nosas aplicacións, pero tamén creando contido propio máis específico para públicos moi concretos nese formato podcast, que tal vez non ten emisión en directo, pero sí para que escoitemos en calquera momento. Así que a radio evolucionou escoitando e observando os gustos tamén da sociedade. Descríbenos o teu traballo cunha emoción. Uau. A primeira que me veu era liberdade, pero non é real de todo, sobre todo porque isto tedes que sabelo, tedes que pelexar por ser moi libres no que fagades, pero cando traballas nunha empresa hai sempre unha liberdade que ten así unha barreira, unha cortapisa, e que tes que asumir ou pelexar moito. Pero sí, a primeira palabra na que pensei é liberdade, porque é certo que eu para decidir que conto, que persoas veñen a contar a vida ou a comentar a actualidade, sinto-me moi libre, e a verdade é que me sinto moi libre sempre diante dun micro. Pero a outra palabra sería responsabilidade. Todo isto que vos contaba de o poder e a ética da palabra é algo que non é que o reflexione desde a teoría, pero é como que o teño moi dentro, non? Sinto-me moi responsable do que conto e do que decido contar cada vez que se abre un micro. Así que esas dúas palabras que tal vez é difícil explicar, pero sinto-me así, sinto-me responsable e libre cando fago radio. Podería sinalar algún aspecto que sexa especialmente positivo no teu traballo? E algún negativo? Algún negativo, vou comezar polo último, que non me parecía tan negativo hai anos, pero agora que levo 15, como vos dicía, sí. A tiranía do reloxo, porque cando traballas en radio, ás 12:30 empeza o meu programa, ás 12:30 ti tes que ter un guión feito e un contido definido e os convidados confirmados, despois pode vir a actualidade e pasar calquera cousa e tes que sobrevivir pois, de outra maneira, que iso tamén é estupendo. Pero ti ás 12:30 da mañá, dá igual que non pasara nada, tes que ter contido programado para estar en directo durante unha hora e 10 minutos, máis ou menos, que o tempo que estou eu. Entón, esa tiranía do reloxo cada vez a levo peor. E despois a tiranía da concreción no tempo, non? Que ás veces, é verdade que iso, cando me preguntabas antes ti, si son consciente de ter evolucionado, si son unha persoa que vive cun reloxo na cabeza, porque son capaz de concretar en moi pouco tempo as ideas, e iso é un aprendizaxe que me deu a radio. Entón, a pesar de que a tiranía do tempo e do reloxo é a parte máis negativa do meu traballo, é certo que, bueno, tamén hai un aprendizaxe aí. E o máis positivo, pois o que falaba antes, que teño oportunidade todos os días de decidir que conto, como conto, a que persoas convido, esa liberdade e responsabilidade que me permite a diario facer un programa de radio, pareceme o máis positivo. E, de algún modo, volvo a eses delirios de grandeza que eu tiña no inicio que vos contaba, de que eu quería cambiar o mundo. Non o cambio, pero a diario sinto que estou facendo que ese ratiño sexa útil para alguén, ese tempo que eu estou en directo. Tes algunha anécdota simpática en algunha das túas entrevistas que queres compartir aquí con nós? Simpáticas non son porque o paso bastante mal cando acontece, pero aos demais falles gracia cando pasa, que pasoume solamente dúas veces na vida que alguén que ven con moitas ganas de vir falar e despois queda en branco. Entón está calado. E ti ves, por riba estás llevendo a cara e está calado e nerviosísimo e pasando fatal. Ti imagina ese momento, ti que agora me faz esa pregunta e eu digo, che, sí. Tens que sobrevivir. Como sobrevives? Tens que encher ese oco aí. É tremendo. Dúas veces me pasou nada máis e a persoa facendo xestos de... E eu, cando pasa iso, son unha persona terrible porque eu odio os silencios. Eso ainda non aprendín e debería aprendelo un pouco. Entón digo tonterías, sabes, para encher oco e parece que todo está sendo maravilloso, está sendo terrible, pero falo moito. Iso pasoume dúas veces na vida. Cunha señora que non se me olvidará que era presidenta dunha asociación cultural nova en Pontevedra e que levaba semanas tras de min para querer vir, para contar as súas cousas. Xa apareceu ali cos seus tres fillos pequenos porque non tiña outra forma de poder conciliar nese momento. Ningún problema, pero un deles quixo entrar para dentro e ademais de ter que sair para diante co silencio da señora polos seus nervios e dos seus xestos, o neno sí que tiña ganas de falar e de pedir que tiña que ir ao baño, que facía pis, todo isto en directo. Entón, bueno, divertido non foi, pero así a posteriori ten a súa graza recordalo. Nun barco de papel baixo a lúa de cartón, ca mirada atenta tras o meu destino, agochado en alguna canción. Entrevista que recordes con especial cariño? Por qué? Ai, serían moitas. Pero tal vez, antes cando vos dicía que eu quería ser Julio Otero, e así, eu quería estudar xornalismo, traballar na radio para ser Julio Otero. Pero tamén, outra das referentes que eu tiña era Rosa Montero, porque para min era unha das mellores entrevistadoras, non? Ademais, Rosa Montero é unha muller que agora, nos últimos anos, coñecémola máis por escritora, porque é unha estupenda escritora de novelas, pero o seu traballo era de entrevistadora e facía entrevistas a todo o mundo e de todos os ámbitos, da cultura, da política. Estivo nos momentos históricos máis relevantes onde acontecían as cousas, pois na caída do Muro de Berlín, e entrevistaba as persoas, as personalidades do momento que tiñan algo que dicir, pero tamén as voces baixas, que me gusta moito esa expresión, que é o título dun libro de Manuel Rivas, que son as que realmente che contaban como se vivía, non? A pé de rúa o que estaba acontecendo nun momento histórico. Entón eu quería ser Rosa Montero porque se por algo eu quería ser xornalista era por entrevistar. Gustábame moito o xénero da entrevista e é algo que cultivo moito e que leo moito tamén e escoito moito as entrevistas. Entón, a primeira vez que puiden entrevistar a Rosa Montero, que foi nunha destas entrevistas que facemos na librería Cronopios de Pontevedra, convidando a escritores e escritoras, veu ela cunha novela estupenda que se chama La ridícula idea de no volver a verte, que ademais viñela nun momento persoal moi vulnerable, porque esa novela está escrita despois de que falecera dun cancro terrible a súa parella, e fai un xogo entre a súa perda e a perda de Marie Curie, a científica. Entón a novela é deliciosa e a conversa prestábase para falar de moitas cousas. Claro, para min entrevistar a Rosa Montero era, pois imaginade, viña tan nerviosa como agora para entrevistarme vos, porque é unha señora que para min era un referente no xénero da entrevista, así que recordo esa con especial emoción. Despois houve máis ocasións, pero esa foi estupenda. Dende a radio pódese cambiar o mundo. Home, que vos estou dicindo? Que eu confío en que o cambio un pouco todos os días. A ver, pódese cambiar o mundo. Definamos cambiar o mundo. Que é cambiar o mundo, non? Para cambiar o mundo todo que non nos gusta do mundo, ou todo que entendemos que ten que ser mellor, fai falta ter poder. E eu non sou unha persoa que teña ese poder. Pero todos, todas, temos un poder moi importante que non nos o día a día, que é as decisións que tomamos. Cando imos mercar, cando imos quedar con alguén, cando imos, non sei, o noso traballo. As decisións que tomamos no día a día son moi poderosas. Entón, eu son consciente diso a diario, por iso digo que o poder de decidir cada día que conto, como conto, a quen lle poño o micro como altavoz para que fale, quen decido que ten unha entrevista, creo que iso é un pequeno poder para cambiar as cousas. E que quen está escoitando outro lado escoite algo que non sabía que estaba pasando, ou ser crítica con según que cousas, tamén creo que é poderoso, porque o mellor non todo o mundo que me está escoitando compra o meu argumento, pero o mellor hai alguén a quen fago pensar de outra maneira, ou hai alguén a quen lle conto algo que se está facendo nun lugar pequeno do mundo chamado Parga e agora quere coñecelo e replicar o modelo que tedes aquí na vosa escola. Así que sí, o micromundo pódese cambiar desde a radio. Se quixéramos traballar na radio, que consello nos darías? Pois que estudarades para eso, e que cando tiverades a oportunidade empezarades a facer prácticas, non? Non, se queredes traballar na radio, como penso que prácticamente calquera cousa, non tedes que empezar soamente cando chegue o traballo desexado. Este é o gran consello que eu lles podo dar sempre ás persoas que veñen facer prácticas no verán con nos a León da Cero Pontevedra, as persoas que son bolseiras, que dun tempo a esta parte noto que xente como moi disposta a agardar polo traballo soñado para comezar a traballar, non? Que están que facendo un máster, que van facer un Erasmus, que ven, e que ata que chegue o traballo soñado non comezan. así é imposible comezar a traballar na radio e en algún medio de comunicación en Galicia, cando menos. Eu xuraría que no conxunto do Estado tamén tens que comezar pronto a demostrar o que sabes facer. Entón, comezar a facer prácticas por 180 euros, como fixen eu, durante 3 meses. Demostrar no lugar no que estás que es capaz de facer as cousas o mellor posible, iso sempre. Implicarte 100% no lugar no que che dá unha oportunidade. Si queres que sexa na radio, pois na radio na que comeces, que sexa Radio Parga, que sexa Radio Melide, que sexa a Cadena Ser. Ali onde estás e che dá unha oportunidade porque nunca sabes quen está escoitando, quen te está observando. Todas as oportunidades hai que aproveitalas desde o minuto cero. E se queres traballar na radio, pois onde poidas ter unha oportunidade, demostrar o que sabes facer e disposta a aprender e a escoitar e deixar que te corrixan, que ás veces cando somos novos custanos moito e hai que sacar leccións desde que comezas a traballar. Sabemos do teu papel activo na defensa do feminismo. Por que o faz? Pois porque teño unha conciencia desde moi pequena de que vivo nun mundo machista. Iba a decir desigual, machista. Entón, esa conciencia desde pequena, sin eu saber poñerlle un nome, vive comigo, me levou sempre a ser como a que sinalaba as cousas que non lle parecían xustas ou para ela ou para os demais. E en canto tiven a forma de canalizalo, pois tamén a través da radio, ou propoñendo proxectos que conseguiron a implicación de alguén para que fose unha realidade, non dubidei en facelo. A través da radio, esa responsabilidade da que vos falaba, fago moito, todo o que podo, e aínda que non sexa poñéndolle etiqueta de feminismo, a miña radio ten perspectiva de xénero. Na miña radio, desde logo, non vas escoitar nunca a máis homes que mulleres. É unha cuestión política, é unha decisión tamén, pero sobre todo porque hai mulleres que teñen moitas cousas moi interesantes que contar, a pesar de que o mellor as teña que convencer para que veñan porque elas creen que non. Esa é unha mostra, esa é unha mostra máis do mundo machista no que vivimos, que tardamos moito en entender que non somos tan válidas como os demais para falar do que sabemos facer, non? E a través da radio fago moito, pero teño sorte de que desde 2018 puxemos en marcha en Pontevedra un proxecto que se chama As mulleres que opinan son perigosas, que nace froito disto, non? De ser conscientes de que vivo nun mundo machista e que traballo nunha profesión tremendamente machista, porque somos maioría mulleres nas aulas da universidade, somos maioría de mulleres nas redaccións dos medios de comunicación, pero somos unha minoría tremenda dirixindo, non? En canto chegas aos despachos de quen manda nos medios de comunicación, aí sí que xa non atopas mulleres ou é moi minoritaria a presenza feminina. E hai un ámbito do xornalismo que é o da opinión, é o xénero da opinión, que é un ámbito de poder que tamén está moi masculinizado. Agora, desde 2018 que nos puxemos en marcha ese foro As mulleres que opinan son perigosas, ata hoxe houve unha evolución. É moi difícil que ti escoites un parladoiro, unha tertulia en radio e sexan todo homes falando. Pode pasar, hai días que pasa, pero é difícil que iso aconteza, ou é imposible, que non me atrevo a dicilo, pero nunha tertulia de actualidade en televisión é prácticamente imposible que apareza solamente señores, hai mulleres aí opinando, pero aínda é moi frecuente que ti abras as páxinas de opinión dun xornal galego ou español calquera día da semana e as dúas páxinas, a dobre páxina, son todo sinaturas aínda masculinas. Entón, constatar esa realidade levounos a poñer en marcha isto para crear un foro ao que traemos mulleres que exercen o xénero da opinión en Galicia e no resto do Estado. E facémolo desde Pontevedra, reivindicando de novo o poder do local. É un congreso, un foro que habitualmente se celebraría tal vez en Madrid ou en Barcelona, nas grandes capitais, pero que non se celebra, e facémolo en Pontevedra e conseguimos que entren no teatro principal 500 persoas que queren escoitar o que se conta ali, non? E de novo, ese poder da palabra. E fixémolo no 2018 por unha constatación máis do machismo na profesión. Organizábase un foro semellante que tiña vocación de ser estatal porque se anunciaba como Congreso de Columnismo en León, e o cartel, sen vergonza ninguna, eran 20 señores, soamente señores, non? Entón comezaron moitas críticas en redes, en Twitter sobre todo, utilizando un hashtag que era hai mulleres columnistas, non? E empezábamos todas as indignadas a citar exemplos de mulleres columnistas, porque era imposible montar un foro de opinión no ano 2018 e que os 20 convidados foran señores. Era imposible, aí había unha decisión tamén de facelo así, porque non era unha situación real. Entón, ao final, conseguimos que coas críticas incluíran 3 mulleres, creo, no cartel, e xa quedaron satisfeitos, pero decidimos, en Pontevedra, porque ademais de indignarnos en redes, non amosamos que efectivamente hai mulleres que opinan. e puxémolo en marcha. Iso foi 2018, estamos en 2024 e acabamos de celebrar a 7ª edición. Tiveches algunha vez algunha dificultade engadida polo feito de ser muller? Non dificultade engadida no sentido de que algo se freara para min, pero a dificultade engadida que eu tiven sempre é o paternalismo. Cando es muller e cando es nova, porque eu comecei, como vos digo, na radio con 25 anos, non é unha barreira, pero é o trato que recibes, non? Eu durante moitos meses tiven que estar explicando cando chamaban a miña emisora de radio que a directora do programa era eu, porque a xente pedía que o puxera con meu compañeiro, non? Con el maestro, así se refiren aos señores aínda agora, el maestro, e eu era a que mandaba ali realmente. Entón si cae ese punto de nunca, por sorte, que sí que pasa, moi, e na miña profesión pasa moito, de que aparezan as barreiras para que sigas prosperando ou para que teñas o mando da situación. Non iso, pero sí as formas, o paternalismo. Entón aí hai dúas opcións: ou ben te rebelas con malos modos, ou entendes que hai guerras que ti nunca vas ganar e que entón tes que ir amosando que ese é o teu lugar. Eu optei por iso, non digo que sexa a mellor opción, pero é a que eu son capaz de poñer en práctica. Eu non son capaz de rebelarme dunha forma agresiva contra ninguén. O meu modo é o de amosar que estás equivocado e que aquí a que manda son eu, non? Pero tampouco me parece mala de rebelarse agresivamente, só que non vai comigo. Crees que estamos construindo un mundo mellor para as mulleres ou ainda falta demasiado camiño por recorrer? Penso as dúas cousas. Penso que falta camiño por percorrer, pero penso que estamos construindo un mundo mellor para as mulleres. Este mundo que vivimos, no que vivimos agora, este mundo deste lado do mundo, vale? Que iso tamén hai que explicalo. Temos avanzado moito neste lado do mundo no que nós, vos, vivimos. En Galicia, en España, en Europa, sabedes que hai unha parte do mundo que vive en outras condicións, que vive nun mundo en guerra, e xa non podemos falar da situación na que están as mulleres nun mundo en guerra, porque aí sí que somos auténticas privilexiadas. Pero nesta parte do mundo, aquí en Parga, onde nos estamos agora, ou aquí en Melide e en Pontevedra, onde eu vivo, onde eu traballo, desde logo que estamos construindo un mundo mellor para as mulleres. Que falta moito camiño por percorrer, sí, pero que temos a conciencia de como queremos que sexa o mundo para nós e que antes non a tiñamos, tamén. Entón, como agora temos a conciencia, temos que exixilo. Eu creo que estamos nese camiño. Que che gusta facer no teu tempo libre? Gústame ler, gústame estar coas miñas amigas, cos meus amigos, gústame viaxar. Teño moi pouco tempo para viaxar e probablemente o que máis me gusta do mundo, viaxar e ler e ir a concertos. Non teño así gustos moi complexos, pero viaxar, ler e ir a concertos, o que é complexo ter tempo para facelo. Entón, ter tempo para viaxar, ler e ir a concertos é o meu reto na vida, cada vez máis. Que lle pides ao futuro? Saúde. Cando cumpres anos é o que máis pides. Eu estou nun punto na miña vida que son xa moi señora, que solamente pido saúde. Sabedes isto de cando tedes o aniversario e tedes unha veliña na tarta para soplar? Vos seguro que aínda non pedides saúde, verdade? Eu sí. Eu ao futuro pidolle saúde, para min e para os meus. Di unha palabra que resuma para ti esta mañá en compañía con nós. Felicidade. Estou moi contenta por estar aquí, porque me convidarades, porque crerades que eu tiña algo que contar e porque me sinto feliz de ver que atentos estades e atentas escoitando que eu conto. Felicidade. E ata aquí a nosa entrevista. Pasámolo xenial. Moitísimas grazas, Susana, por visitar o noso cole. Isto foi o novo programa de Radio Parga, unha radio con estilo verdadeiro, a mellor do mundo enteiro. Ata pronto. ¿Listo? Esta nena pequeñiña con mirar de feiticeira. Esta nena pequeñiña con mirar de feiticeira. Tengo os ollos de acariña, ai da mía.